अभी आनंदमय अधिकरण का वृत्तिकार का मत निराकरण करते हुए सिद्धांति कहता है। वृत्तिकार मत में इस अधिकरण का विषय वाक्य हो गया तस्माद वा एतस्माद विज्ञानमयात अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। और वेदांती मत में मतलब सिद्धांती मत में वाक्य हो गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये विषय वाक्य अलग अलग है। और वृत्तिकार कहते हैं कि आनंदमय शब्द से ब्रह्म को ही लिया जाएगा। क्यों कहते हैं? ब्रह्म का ही ये बार बार अभ्यास हुआ है, आनंद का अभ्यास हुआ है तो आनंद से आनंदमय क्यों कहेंगे? तो वो कहते हैं कि आनंदमय ही अंत है, उसके आगे तो और नहीं कहा गया, और उसी का ही ज्ञान कराने के लिए चले थे, अंतिम में तो वहीं रुक गया, इसलिए आनंदमय ही ब्रह्म होना चाहिए वो कहते हैं। तो सिद्धांत कहते हैं कि आनंदमय में ये मयट है विकार अर्थ को, जो कि वहां पूर्व पक्ष कहता है, अभी तो पूर्व पक्षी और वृत्तिकार दोनों का बीच में चलता है। तो ये पूर्व पक्ष मतलब वृत्तिकार कहते हैं कि वो मयट प्राचुर्य में, सिद्धांत कहा कि ये मयट प्राचुर्य कैसे अकस्मात हो जाएगा, जब अन्नमय प्राणमय ये समय मयट विकार था, ये आनंदमय में अकस्मात ये कैसे प्राचुर्य अर्थ हो जाएगा? तो वृत्तिकार कहते हैं कि अंत है, उसके आगे तो नहीं है। तो सिद्धांत कहते हैं कि अगर आप प्राचुर्य कहेंगे तो प्राचुर्य अर्थात कि विपरीत पदार्थ थोड़ा होगा, आनंदमय को अगर आप प्राचुर्य मानेंगे तो अब उसमें दुख थोड़ा मिश्रित तो होगा, तो दुख थोड़ा मिश्रित तो होगा अर्थात ये फिर निर्विशेष ब्रह्म नहीं होगा, ये सविशेष होगा। और मूल में कहा गया था आरंभ में ब्रह्मविद आपनोति परम, अर्थ अभी अगर आप सविशेष का ज्ञान कराएंगे तो उसे तो परम की प्राप्ति नहीं होगी, तो इसलिए यह ये आनंदमय शब्द से प्राचुर्य अर्थ लेकर के आनंदमय शब्द से ब्रह्म को नहीं कहा जा सकता, आनंदमय तो जीव ही है। और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय जीव, जीव का जो आश्रय है वो ब्रह्म है, इस प्रकार की यह विषय वाक्य लेना है। अच्छा टीका में दोषांतरम आह अपिच इति, यहाँ से चलेगा पर दोषांतरम आह, यहाँ तो सिद्धांत एक दोष कह दिया, अगर मयट के द्वारा सविशेष कहेंगे तो निर्विशेष श्रुति का बाध हो जाएगा, ये तो एक दोष आएगा। निर्विशेष श्रुति क्या था? तो ये जो अनात्मे अनिलये अनिरुक्ते अभयम प्रतिष्ठां बिंदते अथ तस्य अभयम भवति, इस प्रकार की वाक्य था। अच्छा दोषांतरम आह भाष्य में अपिच आनंद प्रचुर इति उक्ते दुख अल्पत्वम, दुखाल्पत्वम ऐसे पाठ है ना, दुखास्तित्वम अपि गम्यते अपिच आनंद प्रचुर इति उक्ते, अपिच आनंदमय से ब्रह्मत्व एक है वो नहीं, उसका नीचे दो पंक्ति के नीचे फिर है अपिच आनंद प्रचुर इति उक्ते दुखाल्पत्वम अपि गम्यते, दुखास्तित्वम है सभी में ऐसे पाठ है। विचार हुआ आनंद प्रचुर कहेंगे तो दुख अल्प होगा, क्योंकि प्रचुर शब्द उसी अर्थ में व्यवहार होता है। आगे शब्द दुखाल्प, हाँ आगे शब्द गम्य थे प्राचुर्य से लोके प्राचुर्य का, तो फिर यहाँ अल्प शब्द ठीक है, अल्प अल्प संशोधन करना है। अल्पत्व, हाँ इसलिए वहाँ स्त्री को काट करके अल्प करना है, दुखाल्पत्व हिंदी में भी अल्पत्व, अल्पत्व टीका में भी अल्पत्व है। अपिच आनंद प्रचुर इति उक्ते दुखाल्पत्व अपि गम्यते प्राचुर्य से लोके प्रतियोगी अल्पत्व अपेक्षत्वात्, ये सिद्धांत दूसरा हेतु देता है। एक तो दे दिया कि निर्विशेष श्रुति का बाद होगा, दूसरा ये कि अगर आप मयट को प्राचुर्य अर्थ में लेंगे तो आनंदमय का अर्थ हो जाएगा आनंद प्रचुर, तो आनंद प्रचुर इति उक्ते दुख अल्पत्व अपि गम्यते, प्रचुर का अर्थ प्राय, तो अधिक परिमाण से आनंद है तो अर्थात दुख अल्पमपि गम्यते। प्राचुर्य से लोके प्रतियोगी अल्पत्व अपेक्षत्वात्, लोक में प्राचुर्य अर्थ शब्द जहाँ व्यवहार होता है तो जिस शब्द का प्राचुर्य का कथन किया जाता है उसका जो प्रतियोगी है तो अर्थात जैसे कहा जाएगा प्रकाश प्रचुर, तो अगर प्रकाश प्रचुर कहेंगे तो अर्थात प्रकाश का जो प्रतियोगी है अंधकार वो भी थोड़ा है ऐसे माना जाएगा। प्रतियोगी प्रतियोगी अर्थात प्रकृति का जो प्रतियोगी वो भी अल्पत्व अपेक्षत्वात् वो भी अल्प रहना पड़ेगा। टीका में प्रत्यर्थत्वेन प्रधानस्य प्राचुर्यस्य प्रकृत्यर्थो विशेषणम्। प्रत्यर्थ प्रधान होता है तो प्रधानस्य प्रत्यर्थ ही प्रधान होने से यहाँ प्रत्यर्थ हो गया मयट, मयट हो गया प्रत्यय। तो प्राचुर्यस्य अभी प्रधानस्य प्राचुर्यस्य उसका जो प्रकृति है प्रकृति विशेषण बनता है क्योंकि ये जो प्रत्यर्थ होता है वो विशेष्य है प्रकृति उसका विशेषण बन जाएगा। तो जैसे कहेंगे प्रकाश प्रचुर इस प्रकार कहने से प्रकाश हो जाएगा विशेषण जो प्रकृति होता है प्रकृति अर्थो विशेषणम। विशेषण से यह प्रतियोगी प्रतियोगी विरोधी इति तस्य अल्पत्वम अपेक्षते। विशेषण का जो प्रतियोगी अगर प्रकाश प्रचुर कहेंगे प्रकृति हो गया विशेषण प्रकृति यहाँ हो गया प्रकाश, प्रकाश का जो प्रतियोगी प्रतियोगी अर्थात विरोधी अर्थात अंधकार तस्य अल्पत्वम अपेक्षते। यथा विप्रमयो ग्राम इति शूद्रल्पत्वम्, तो ग्राम अगर विप्रमय कहा जाएगा तो शूद्र अल्प है वो भी जानना। तो पूर्व पक्ष कहेगा अस्तु को दोष, अगर प्रतियोगी का अल्पत्व वहां स्वीकार कर लिया जाए तो क्या दोष होगा। तत्राह भाष्य में तथा च सति यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इति भूमि ब्रह्मणि तद व्यतिरिक्त अभाव श्रुतिर उपरुद्येत। तो जहाँ ये छांदोग्य उपनिषद में यत्र न अन्यत पश्यति, तो यत्र अर्थात यस्याम अवस्थायाम विद्यायाम सति ज्ञान सति न अन्यत पश्यति, दूसरा का अभाव होने से देखता नहीं, न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति, जिस अवस्था में वो होता है कहते हैं कि स भूमा वही अवस्था वो भूमा है। भूमा अर्थात वो परिच्छेद रहित अद्वितीय। इति भूमि ब्रह्मणि तद व्यतिरिक्त अभाव श्रुतिर उपरुद्येत। भूमि ब्रह्मणि भूमा हो गया ब्रह्म, उसमें तद व्यतिरिक्त का अभाव, तद अर्थात भूमा तत्पद से भूमा ब्रह्म, ब्रह्म से अतिरिक्त अर्थात भिन्न, भिन्न का अभाव वहाँ कहा गया क्योंकि द्वैत का वहाँ उपलब्धि ही नहीं है क्योंकि नान्यत पश्यति। तो नान्यत पश्यति जो कहा जाता है ब्रह्म व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त था भिन्न, ब्रह्म भिन्न का अभाव श्रुति है यत्र नान्यत पश्यति नान्य श्रुणति, ये श्रुति विरुद्धेत उपरुद्धेत, उपरुद्धेत अर्थात ये विरोध होगा ये श्रुति के साथ क्योंकि वहाँ न अन्यत कह करके द्वैत का सामान्यतम द्वैत का भी निषेध किया गया है। अगर आप प्राचुर्य मान लेंगे तो थोड़ा द्वैत को स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं वो श्रुति के साथ विरोध होगा। टीका में प्रकृति अर्थ प्राधान्य तू अयम दोषो नास्ति, अगर प्रकृति अर्थ को प्रधान मानेंगे, यहाँ क्या हुआ प्रत्यय अर्थ को प्रधान माने, मयट को प्रधान माने तो प्रकृति जो था उसका विरोधी का अल्पत्व को मानना पड़ा। अगर आप प्रकृति अर्थ को प्रधान मान लेंगे अर्थात आनंद को ही प्रधान मान लेंगे इस प्रकार होने से, तो सिद्धांत कहता कि प्रकृति अर्थ प्राधान्य तु अयम दोषो नास्ति। जैसे प्रचुर प्रकाश सविता इत्यत्र तमसो अल्पस्यापि अभानात्, यहाँ प्रचुर प्रकाश प्रकाश को प्रधान बना दिया, अगर प्रकाश प्रचुर कहेंगे अर्थात थोड़ा अंधकार ये स्वीकार करना पड़ेगा, प्रकृति अर्थ प्रधान मान लेंगे। इसी प्रकार की आनंदमय में आनंद का प्राधान्य ले लेंगे, तो आनंद का प्राधान्य लेने से आनंदमय शब्द का अर्थ ये जहां वो अभ्यास होता है आनंदमय अभ्यास, तो सिद्धांत क्या कहेगा कि आनंदमय अभ्यासात यहाँ आनंदमय में मयट का प्राधान्य नहीं है, प्रकृति अर्थ का प्राधान्य है। प्रकृति अर्थ का प्राधान्य अर्थात आनंदमय शब्द का अर्थ आनंद ही है। वृत्तिकार क्या कहते, आनंदमय से मयट को प्राचुर्य लेकर के इसको ब्रह्म कहते थे। सिद्धांत कहता कि मयट का यहाँ कोई ये नहीं है अर्थात अर्थ नहीं है। क्यों कहते हैं प्रकृति अर्थ प्रधान हो गया, इसलिए आनंदमय शब्द का अर्थ होगा आनंद। आनंद से अभ्यास, बार बार आनंद आनंद अभ्यास किया गया है। मृतिकार क्या कहते थे, आनंदमय का अभ्यास, सिद्धांत का वहां पूर्व पक्षी कहते आनंदमय का कहां अभ्यास हुआ है, सर्वत्र आनंद का ही अभ्यास हुआ है। जहां भी अभ्यास होता है जहां जहां आनंद ये कोबा ही अन्यात कह प्राण्यात यद एस आकाश आनंदो न स्यात आनंदो ब्रह्मेति बेजानात और रसो वैश रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवती। इस प्रकार की जहां जहां आया है सब आनंद आनंद का ही अभ्यास हुआ है। अभ्यास होता बार बार कथन, आनंद का अभ्यास हुआ है। तो वृत्तिकार इसको कहते हैं ये जो आनंद का अभ्यास है ये आनंद ही इसको आनंदमय माना जाता है, अर्थात ये आनंदमय ही है जो आनंद शब्द कह रहे हैं। अंतर किंतु क्या है, सिद्धांत ही कहता है कि आनंदमय आनंद है और आनंद का अभ्यास हुआ है। वृत्तिकार क्या कहते हैं, आनंद आनंदमय है। सिद्धांत कहता है कि आनंदमय आनंद है और वृत्तिकार कहते हैं कि आनंद आनंदमय है। आनंद आनंदमय कैसा कहते हैं, आनंदमय का अर्थ आनंद प्रचुर है। सिद्धांत कहता है कि आनंदमय का अर्थ आनंद कैसे है कहते प्रकृति अर्थ को लेकर के, यहाँ प्राचुर्य नहीं है ये पूरा पूरा आनंद ही है और इसी आनंद का अभ्यास किया गया है। ये जो सूत्र आनंदमय अभ्यास इसको इस प्रकार लगाएगा सिद्धांत, इसलिए आगे ले रहा है धीरे धीरे उस तरफ। अभ्यास हुआ है आनंद शब्द का, आनंदमय का अभ्यास कहीं हुआ ही नहीं। कैसे तैतरीय में आनंदमय एक बार आए हैं, तस्माद व एतस्माद विज्ञानमयात अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, ये तो आनंदमय का एक बार कथन हुआ है। आगे है कि एतम आनंदमयम उपसंक्रामति, ये भी एक बार है, किंतु आनंद शब्द का अभ्यास बार बार हुआ है। आनंद का मीमांसा होगा और आनंद ब्रह्मेति बेजानात भृगुबलि में आएगा और आनंदम लब्ध्वा आनंदी भवति, ये बात हाँ तो आनंदात ये खलु इमानी भूतानी जायते, आनंद शब्द का अभ्यास है। सिद्धांत ये बात कहता है, वृत्तिकार कहते हैं कि ये जो आनंद है ये आनंदमय को ही आनंद शब्द से कहा गया। सिद्धांत कहता है कि आनंदमय को आनंद शब्द से नहीं कहा जाता है, आनंद ही आनंद है अर्थात जहाँ आनंदमय का बात है वो तो आनंदमय कोश जीव है और जो अभ्यास हुआ है आनंद वो तो आनंद ब्रह्म है। तो अगर आनंद का अभ्यास कहा गया, सूत्रकार क्यों आनंदमय कह दिए, उनको भी कहना चाहिए आनंद अभ्यास। कहते आनंद अभ्यास अगर कहेंगे आनंद ब्रह्म इसको इसके बारे में किसी को संशय है क्या, नहीं है। विचार तो वही करना है जहां संशय है ना। तो आनंदमय को कुछ लोग ब्रह्म बोल करके मानने का भ्रम करते हैं, इसलिए वहां संशय होता है ये आनंदमय जीव है अथवा ब्रह्म है। संशय हुआ तो उसको विचार के लिए लिया गया, तो ये अर्थात सिद्धांति का कहना है। आनंदमय अभ्यास कहने से उसका तात्पर्य प्रकृति अंश प्रधान लेकर के आनंद जो कि ब्रह्म है। अच्छा टीका में, प्रकृति अर्थ प्राधान्य तु अयम दोषो नास्ति, जैसे प्रचुर प्रकाश सविता इत्यत्र तमसो अल्पस्यापि अभावात्, तो तम वहां अंधकार थोड़ा भी नहीं है, यहाँ प्रकृति अर्थ को प्रधान लेना, प्रकृति अर्थ प्रकाश इसको प्रधान लिया गया। परंतु आनंदमय पदस्य प्रचुर आनंद लक्षणा दोष स्यात्, अगर आनंदमय पद से हम मयट को प्रचुर लेंगे तो प्रचुर आनंद में लक्षणा करना पड़ेगा, ये दोष आएगा। मतलब ये दोष अर्थात दूसरा दोष भी हो जाएगा कि आप सविशेष ब्रह्म का ज्ञान कराएंगे, ये सब दोष तो रहेगा। प्रचुर आनंद लक्षण दोष स्यात् इति मंतव्यम। और भी दूसरा दोष क्या किंच, और भी सिद्धांत कहते और भी दोष है, भिन्नत्वात् घटवत् न ब्रह्मता इति आह। आनंदमय को अगर ब्रह्म कहेंगे, आनंदमय प्रतिजीव भिन्न है, सभी का जो आनंदमय कोष प्रिय मोद प्रमोद है सभी का भिन्न है, अनुभव होता है, सभी को एक साथ आनंद अनुभव नहीं होता है। भाष्य में इसको कहते हैं प्रति शरीरम च प्रियादि भेदात आनंदमयस्यापि भिन्नत्वम्। प्रति शरीर प्रियादि भेद प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि प्रति शरीर भिन्न है, तो भिन्न होने से आनंदमय भिन्न होता है। और ब्रह्म तो न प्रति शरीरम भिद्यते, तो कोई भी अर्थात वादी स्वीकार नहीं करते हैं कि ब्रह्म प्रति शरीर भिन्न है। क्यों? प्रमाण देता है सिद्धांत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति आनंत्य श्रुते है। तो यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा गया, अगर प्रति शरीर भिन्न मान लेंगे ये तो शांत हो गया, अनंत नहीं हुआ। अंत अर्थात तीनों प्रकार की परिच्छेद जहाँ नहीं हो, तीन प्रकार की परिच्छेद किसके किसके होता है, देश वस्तु काल इत्यादि। देश परिच्छिन्न जो होगा वो कौन सा अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा, देश परिच्छिन्न अत्यंत अभाव का, और वस्तु परिच्छिन्न अन्य अभाव, और काल परिच्छिन्न प्राग अभाव प्रथम से, ये दोनों का प्रतियोगी हो जाएंगे। जहाँ ये तीनों प्रकार की प्रतियोगित्व न आए उसको अनंत कहा जाएगा। ब्रह्म तु न प्रति शरीरम भिद्यते, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति आनंत्य श्रुते है। और दूसरा श्वेता श्वेतर, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य केवलो निर्गुणस्य। एक देव ब्रह्म है, परमात्मा एक है, सर्वभूतेषु गूढ़, गूढ़ कहने का अर्थात सूक्ष्म, अर्थात ये सामान्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और असंस्कृत बुद्धि ग्राह्य नहीं है, इसलिए गूढ़ कहा गया। गूढ़ में दीर्घ किस सूत्र से हो गया, सर्वव्यापी व्यापक है, सर्वभूत सर्व सर्वेशम भूतानाम अंतरात्मा, सभी का अंदर में वही रह करके नियमन करवाने वाला। आगे है कर्माध्यक्ष, सभी का कर्म का वो अध्यक्ष साक्षी है, सर्वभूताधिवास सभी भूतों में वो विद्यमान है, साक्षी है, चेता चेता चेतयिता सभी को अर्थात सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, केवल केवल अर्थात द्वितीय निर्गुणश्च, इस प्रकार के मंत्र है। इति श्रुति अंतरात। अच्छा और भी दोष देते हैं, न च आनंदमयस्य अभ्यास श्रूयते, यहाँ सिद्धांती मुख्य बात कहता है। आप जो कहते हैं आनंदमय ब्रह्म, आनंदमय का अभ्यास कहीं सुना नहीं गया, प्रातिपदिकार्थ मात्रमेव ही सर्वत्र अभ्यस्यते। आनंदमय में प्रातिपदिक क्या है, आनंद, तो वो ही सर्वत्र अभ्यास किया गया है, सर्वत्र अभ्यस्यते। प्रातिपदिकार्थ मात्र, मात्र कहकर के न प्रत्यय, प्रत्यय का अभ्यास नहीं हुआ है। रसो वैसह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, को ही एव अन्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। रसो वैस, रस अर्थात वो परमात्मा, वो रस ही है, तो रस अर्थात आनंद रूप, रस ही एवं अयम लब्ध्वा, अयम जीव ये रस को प्राप्त करके आनंदी भवति, जीव आनंदी होता है। और को ही एव अन्यात, अन्यात अर्थात ये प्राणन क्रिया कुरियात, प्राणियात विशेष करके प्राणन क्रिया करे, यहाँ अन्यात का अर्थ चलन क्रिया कुरियात, क्योंकि आगे प्राणियात है, पहले कहा था इसको एक बार। और यद एस आकाश आनंदो न स्यात्, आकाश अर्थात चिदाकाश जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, अगर वो चैतन्य आनंद नहीं होगा तो ये फिर प्राणन क्रिया ये कौन करेगा। और दूसरा है सैसा आनंद से मीमांसा भवती, ये आनंद बोली का अंतिम में आनंद का मीमांसा हुआ है, मनुष्य आनंद गंधर्व आनंद इस प्रकार की से। और आनंदम ब्रह्मणो विद्या न विद्वान न विभेति कुतश्चन, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ये आनंदमय कोश का आगे मंत्र है, ये तो वहां भी आनंद का ही ये अभ्यास किया गया है। और आगे आनंद वो ब्रह्मेति व्यजानात, ये तृतीय भृगुवल्ली में है ये बात। तो सर्वत्र आनंद का ही अभ्यास किया गया है, कहीं भी आनंदमय का अभ्यास नहीं हुआ है। टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं, ननु अभ्यस्यमान आनंद पदम लक्षण या आनंदमय परम इति अभ्यास सिद्धि इत्यत्राह। पूर्व पक्ष कहते हैं कि जो आनंद पद का अभ्यास किया गया, अभ्यस्यमानम, अभ्यस्यमानम कौन सा पद का अभ्यास किया गया है? आनंद। अभ्यस्यमानम आनंद पदम लक्षण से आनंदमय परम, वो आनंदमय को ही कहेगा तो होने से अभ्यास सिद्धि हो जाएगा। जो सूत्र कहा गया आनंदमय अभ्यास, आनंदमय अभ्यास, तो वहां आनंदमय शब्द से आनंद लक्षण से कहा जाएगा आनंदमय को। इत्यतः भाष्य में कहते हैं, यदि च आनंदमय शब्द से ब्रह्म विषयत्व निश्चितम भवेत, आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है तभी माना जाएगा, तत उत्तरेषु आनंद मात्र प्रयोगेषु अपि आनंदमय अभ्यास कल्प्यत। आनंदमय शब्द का निश्चय अर्थ ब्रह्म पहले हो तभी आगे जितने जगह में तत उत्तरेषु जहाँ आनंद मात्र का प्रयोग हुआ है तो वहाँ सब आनंदमय का ही अभ्यास हो रहा है ऐसे कल्पना करेंगे। अगर पहले आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म निश्चय हो तो न तो आनंदमय से ब्रह्मत्वम अस्ति, ये निश्चय ही नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? कहेंगे आनंदमय का तो प्रिय शिरस्वादि भीर हेतु भीर इति अभोचाम। आनंदमय ब्रह्म नहीं होगा क्योंकि उसमें तो प्रिय और मोद प्रमोद ये सब अवयव कहा गया। प्रिय उसका सिर है, मोद उत्तर पक्ष और प्रमोद दक्षिण पक्ष, इस प्रकार कहा गया था। जो सवयव है वो ब्रह्म नहीं होगा। टीका में और भी दोष दिखाते हैं। ये तो सिद्धांत कह दिया एक दोष है, सवयव ब्रह्म नहीं होगा। टीका में कहते हैं, आनंदमय से ब्रह्मत्व निर्णित है, आनंदमय ब्रह्म है ऐसा अगर निश्चय होगा तब सती निर्णित सती आनंद पदस्य तत्परत्व ज्ञानात अभ्यास सिद्धि। आनंदमय का अर्थ पहले ब्रह्म निश्चय हो, ब्रह्म आनंद है, आनंद का अभ्यास हुआ है तब कहा जाएगा कि आनंद का अभ्यास ही आनंदमय का ही अभ्यास है। किंतु पहले आनंदमय ब्रह्म ऐसा तो निश्चय नहीं हुआ तभी इसे दोष क्या होता है? आनंदमय ब्रह्म सिद्ध होने पर ही आनंद पद का आगे जो सो प्रयोग हुआ है उससे हम आनंदमय को जानेंगे, तत्परत्व ज्ञानात अभ्यास सिद्धि। और अभ्यास सिद्ध होने पर आप कहेंगे कि आनंदमय का अभ्यास सिद्ध हुआ है इसलिए आनंदमय से ब्रह्म को कहेंगे, तो ये आनंदमय का अभ्यास, यहाँ अभ्यास आनंदमय का हुआ है ये कहाँ से पता चला? अभ्यास तो आनंद का हुआ है, तो आनंदमय का अभ्यास हुआ है निश्चय होने से आनंदमय से ब्रह्म कहा जाएगा, किंतु आनंदमय का अभ्यास ये कहाँ से पता चला? ये तो अभी तक पता नहीं चला। तत्सिद्ध तन्निर्णय इति निर्णय इति परस्पराश्रय। आनंदमय ब्रह्म ऐसे निश्चय होने से अभ्यास हुआ है ऐसे मानेंगे, और अभ्यास आनंदमय का हुआ है ये निश्चय होने से आनंदमय को ब्रह्म कहेंगे, ये अनुन्यासरे हुआ। ये अनुन्यासरे से स्पष्ट होता है, आनंदमय ब्रह्म निश्चय होने से कहा जाएगा कि अभ्यास हुआ, क्योंकि अभ्यास तो आनंदमय शब्द का नहीं आनंद का हुआ है। और ये जो अभ्यास हुआ आनंद, तो ये आनंद आनंदमय ब्रह्म है तो अभ्यास सिद्ध होगा, और अभ्यास आनंदमय का हुआ है ऐसा सिद्ध होगा तभी आनंदमय ब्रह्म होगा। आनंदमय का अभ्यास सिद्ध होगा तो, किंतु आनंदमय का अभ्यास ये सिद्ध कैसे होगा? ये नहीं हो पाएगा, आनंद का ही सिद्ध अभ्यास हुआ है। तत्सिद्ध तन्निर्णय इति परस्पराश्रय इति भाव, अयम अभ्यास पुच्छ ब्रह्मण इति आह। इसलिए सिद्धांत कहता है कि ये जो अभ्यास हुआ है ये जो आनंदमय कोशक में पुच्छ रूप से कहा गया ब्रह्म उसी का ही अभ्यास हुआ है, क्योंकि आनंद का अभ्यास और आनंद ब्रह्म है ये तो सर्ववादी स्वीकृत है। भाष्य में तस्माद् श्रुत्यंतरे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति आनंद प्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोग दर्शनात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् इत्यादि ब्रह्म विषय प्रयोग न तु आनंदमयाभ्यास इति अवगंतव्यम्। श्रुत्यंतरे बृहदारण्यक में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर धातु परायणम इस प्रकार की ये है। तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, आनंद प्रातिपदिक ब्रह्म में प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो आनंद है वही ब्रह्म है, तो आनंद शब्द को ही ब्रह्म में प्रयोग किया गया। आनंद प्रातिपदिकों को मयट के साथ मिला करके नहीं, और दूसरा भी यद ऐसा आकाश आनंदो न सियाते तैतरीय में, अगर ये आकाश आनंद रूप ब्रह्म नहीं होता तो आकाश अर्थात चिदाकाश, चिदाकाश अर्थात बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चैतन्य, अगर ये आकाश आनंद नहीं होगा तो इत्यादि ब्रह्म विषय प्रयोग, आनंद शब्द से ब्रह्म विषय प्रयोग, ब्रह्म विषय यश आनंद शब्द यश प्रयोग से, तो ब्रह्म विषय प्रयोग न आनंदमय अभ्यास, वहाँ आनंदमय का अभ्यास तो नहीं हुआ है इति अवगंतव्य। और यत्तु अयम मयडंतस्य एव आनंद शब्दस्य अभ्यास, तो मयड अंतस्य मयड अर्थात आनंदमय ये शब्द का अभ्यास, मयड अंतस्य एव आनंद शब्दस्य आनंद शब्द का अभ्यास, किंतु मयड अंत होकर के आनंदमय का अभ्यास हुआ है, कहाँ हुआ है कहते हैं एतम आनंदमय आत्मानम उपसंक्रामति। आनंदमय एक बार तो कोश का कथन में आया है और बाकी बाद में एक बार और आया है एतम आनंदमय आत्मानम उपसंक्रामति। तो वृत्तिकार वाला कहेंगे देखिए आनंदमय शब्द से भी अभ्यास हुआ है, इस प्रकार की वो कहेंगे। तो सिद्धांत कहता है कि हाँ आनंदमय का अभ्यास हुआ है, किंतु न तस्य ब्रह्म विषयत्वम अस्ति, वो जो आनंदमय अभ्यास हुआ है वो भी ब्रह्म विषय का नहीं है, वो भी तो वही आनंदमय कोश विषय का ही है। विकारात्मनाम एव अन्नमयादीनाम अनात्मनाम उपसंक्रमित व्यानाम प्रवाहे पठितत्वात्। ये जो एतम आनंदमय आत्मानम उपसंक्रामति उससे पहले है एतम अन्नमय आत्मानम उपसंक्रामति, एतम प्राणमय आत्मानम उपसंक्रामति, उसी का प्रवाह में ये आनंदमय वहां पढ़ा गया है। तो होने से विकारात्मनाम विकार रूप एव अन्नमयादीनाम, अन्नमय प्राणमय इत्यादि ऐसे विकार रूप है, अन्नमयादीनाम अनात्मनाम ये सब अनात्मा है, इनका और ये उपसंक्रमितव्य, ये सब उपसंक्रमितव्य इनका उपसंक्रमण होने का योग्य है, इनका प्रवाह में आनंदमय भी पढ़ा गया है। तो होने से जिनका प्रवाह में पढ़ा गया है आनंदमय तजातीय हो जाएगा, वो सब उपसंक्रमितव्यम, उपसंक्रमितव्यम वृत्तिकार का मत अलग कहेंगे और वेदांती का मत अलग कहेंगे। वृत्तिकार कहेंगे उपसंक्रमण करना है अर्थात तो उसको प्राप्त करना है, मुख्य वेदांती कहेगा कि उपसंक्रमण करना है अर्थात उसका वास्तव स्वरूप आत्मस्वरूप में उसका लय कर देना है, अर्थात उसका कल्पित तत्व निश्चय कर लेना है, बाध निश्चय कर लेना है, यही उसका उपसंक्रमण पार हो जाना, उसको पार हो जाना अर्थात उसका विलय कर देना, वो पदार्थ नहीं रहना, इस प्रकार की कहेंगे आगे। टीका में उपसंक्रमणम बाध, तो सिद्धांति मत में उपसंक्रमण का अर्थ बाध। अच्छा आगे ननु स य एवंवित इति ब्रह्मविदं प्रक्रम्य उपसंक्रमण वाक्येन फलम निर्दिश्यते तत् तस्य अब्रह्मत्वे न सिद्ध्यति इति शंकते। तो ये जहाँ उपसंक्रमण का वाक्य आया है वहाँ वाक्य इस प्रकार है यश्चायं पुरुषे यश्चायं आदित्य यश्चासौ आदित्य, ये जो पुरुष में है और वो जो आदित्य में है स च एव स एक एव वो एक ही है य स य एवं वित जो इस प्रकार के जानता है अस्मात् लोकात् प्रत्य इस लोक से प्रत्य प्रत्य अर्थात मरकर एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, तो इस अन्नमय आत्मा को उपसंक्रमण कर लेता है उपसंक्रमण। यहाँ प्रत्यय का अर्थ मर करके ये बात तो सामान्यतया कहेंगे अर्थात इस लोक से अर्थात ये जो दृश्यमान जगत से अपना तादात्म्य हटा करके, ये दृश्यमान जगत से तादात्म्य कैसे हट जाएगा, कहते मिथ्या तो निश्चय होने से, कल्पित तो निश्चय होने से, यही हो गया कि दृश्यमान जगत में ये अन्नमय कोष आएगा स्थूल जगत में, तो इस अन्नमय आत्मा को भी उपसंक्रमण कर जाएगा, अर्थात इसका मिथ्या तो निश्चय होने से, कल्पित निश्चय होने से ये लय हो जाएगा, अपना जो अधिष्ठान आत्म रूप होने से इसका स्वतंत्र सत्ता नहीं रहना, यही उसका उपसंक्रमण। उपसंक्रमण का अर्थ कहते बाधा, बाधा का अर्थ कारण के साथ इसका नाश होना, क्योंकि ये जो पदार्थ की निवृत्ति दो प्रकार की, मतलब पदार्थ का नाश दो प्रकार की है, वेदांत परिभाषा में कहा गया, एक हो गया कि निवृत्ति कारण लय, ये दंड प्रहारण मुसल प्रहारण घटस्य मृत्यु, ये कपाले लय, इसको कहा जाएगा निवृत्ति, और दूसरा हो गया बाध, बाध अर्थात सकारणम निवृत्ति, कारण के साथ ये कार्य का नाश हो जाना, इसको कहा जाएगा बाध। यहाँ भी कहते हैं बाध हो जाता है, संक्रमण का अर्थ सिद्धांत कहते हैं बाध, बाध अर्थात कारण अज्ञान के साथ इसका नाश हो जाना अर्थात ये लय हो जाना। अच्छा, ननु भाष्य में ननु आनंदमयस्य उपसंक्रमितव्यम् उपसंक्रमितव्यस्य अन्नमयादिवत् अब्रह्मत्वे सति नैव विदुषो ब्रह्म प्राप्ति फलम् निर्दिष्टम् भवेत्। जो मंत्र में कहा गया है कि स य एवं वित्त, जो इस प्रकार की जानता है वो सब कोष का अतिक्रमण करके ये ब्रह्म प्राप्ति करता है। ये जो फल का कथन हुआ, अगर आनंदमयस्य उपसंक्रमितव्यस्य अन्नमयादिवत अब्रह्मत्वे, आनंदमय जो कि उपसंक्रमितव्य, तो वो जिसका उपसंक्रमण होने का है, अगर वो अन्नमयादि जैसा अगर ये भी अब्रह्म हो जाएगा, तो विद्वान का ब्रह्म प्राप्ति फल जो निर्देश किया गया है वो तो सिद्ध नहीं होगा। सिद्धांत कहता कि नैष दोष। टीका में उपक्रमणम प्राप्तिरिति अंगीकृत्य विशिष्ट प्राप्ति उक्त्या विशेषण प्राप्ति फलम उक्तम इति आह। उपक्रमण का अर्थ वृत्तिकार मत में कहते हैं प्राप्ति, इसको अंगीकार करके सिद्धांति कहेगा कि जब वो आनंदमय का उपसंक्रमण अर्थात आनंदमय का प्राप्ति, आनंदमय के विशिष्ट है, विशिष्ट क्या है कहेंगे, वहां विशेषणत्वेन ब्रह्म विद्यमान है, विशेषणत्वेन अर्थात अधिष्ठानत्वेन, आनंदमय की प्राप्ति का अर्थ ये ब्रह्म में अध्यस्त जो ये आनंदमय ब्रह्म विशिष्ट आनंदमय, इसी का प्राप्ति ऐसे माना जाएगा। तो होने से क्या है, कहते हैं विशिष्ट प्राप्ति उक्तिया विशेषण प्राप्ति फलम, तो वहां ब्रह्म विशेषणत्वेन है, आनंदमय कोश का विशेषणत्वेन ब्रह्म है, तो होने से विशिष्ट की प्राप्ति आनंदमय की उपसंक्रमण, उपसंक्रमण का तो प्राप्ति, विशिष्ट का प्राप्ति कह करके विशेषण प्राप्ति फल, ऐसा उनका मत में ये कहना है, तो होने से ये कोई दोष नहीं है। भाष्य में नैष दोष आनंदमय उपसंक्रमण निर्देशन एव पुच्छ प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म प्राप्ते है फलस्य निर्दिष्टत्वात्। तो आनंदमय का उपसंक्रमण, उपसंक्रमण का अर्थ प्राप्ति, तो उसको दिखा करके जो आनंदमय का पुच्छ है, अधिष्ठान है, प्रतिष्ठा है, तो वो ब्रह्म है, वही उसी का प्राप्ति कहा गया। अगर आनंदमय का प्राप्ति वृत्तिकार मत में उपसंक्रमण का अर्थ प्राप्ति कहेंगे तो तब उसका अधिष्ठान तो न ब्रह्म प्राप्ति फल ऐसा माना जाएगा। अच्छा, आगे टीका में किंतु वास्तव क्या है, ज्ञानेन कोशानां बाधस्तद इति सिद्धांते, ज्ञान से कोशों का बाध हो जाना, बाधस्तद तद अर्थात ऊपर में जो है उपसंक्रमण, उपसंक्रमण का अर्थ वास्तविक है कि ज्ञान से कोशों का बाध होना, यही कोशों का उपसंक्रमण है, ये सिद्धांत है। होने से बाध अवधि प्रत्यगात्म आनंद लाभो अर्थात उक्त, तो बाध जब आनंदमय का भी उपसंक्रमण कर गया अर्थात आनंदमय का भी बाध हो गया, बाध होने से आनंदमय का बाध का अवधि कौन बच जाएगा, अगर आनंदमय का ही बाध हो जाएगा, बाध का अवधि, अवधि अर्थात जो अवशेष अधिष्ठान, तो अधिष्ठान ही बाध का अवधि होता है, जैसे सर्प का बाध हुआ, अवधि कौन हो जाएगा, कहते रज्जु, इसी प्रकार की बाध का अवधि जो प्रत्येगात्मा है वही आनंद रूप है, उसी का लाभ अर्थात कहा गया, क्योंकि उपसंक्रमण का अर्थ बाध हुआ, आनंदमय का उपसंक्रमण अर्थात आनंदमय का बाध हुआ अर्थात ब्रह्म प्राप्ति, क्योंकि बाध का जो अधिष्ठान है वही अवधि। उत्तर श्लोके न स्पष्ट स्फुटीकृत इत्याह, ये जो आनंदमय कोश का उत्तर श्लोक में ये बात स्पष्ट कहा गया है, तो इसको आगे दिखाते हैं भाष्य में। तदपि ऐसा श्लोको भवति, ये आनंदमय कोश का ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा उसके आगे कहा, तदपि ऐसा श्लोको भवति यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ये आगे मंत्र है, तो होने से वहां ये आनंद शब्द का ये कथन किया गया है। इत्यादिना च प्रपंचमानत्वात्, इसके द्वारा अर्थात ये श्लोक के द्वारा वही जो आनंदमय का उपसंक्रमण हुआ अर्थात जो ब्रह्म प्राप्ति उसी को ही कहा गया, आनंदो ब्रह्मणो विद्वान, तो ब्रह्म रूप का जो आनंद है इसको जो प्राप्त कर गया मतलब जो अनुभव कर लिया न विभेति कुतश्चन इति। और आगे या तो आनंदमय सन्निधाने, आनंदमय सन्निधाने सो अकामयत बहुश्याम प्रजायये इति श्रुतिर उदाहृता सा, यहाँ तक पूर्व पक्ष ने पहले कहा था आनंदमय का सन्निधान में ही आगे कहा गया था स्व अकामयत, आनंदमय कोश का ठीक आगे वाला मंत्र ये कहा, आनंदमय कोश 2-5 है, या तो आनंदमय से सन्निधान ये 2-5 है, आगे है स्व अकामयत ये 2-6 है, तो स्व अकामयत इसलिए पूर्व पक्ष कहा था कि आनंदमय का आगे में स्व अकामयत आया था, और कामना करने वाले बहुश्याम प्रजा ये तो ब्रह्म ही है इसलिए आनंदमय शब्द से ब्रह्म लिया जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहता था। तो सिद्धांत कहता है कि तो यम श्रुतिर उदाहृता, ये जो श्रुति आपने कहा था सा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति अनेन सन्निहित तरेण ब्रह्मणा संबध्यमाना आनंदमय से ब्रह्मताम प्रतिबोधय न आनंदमय से ब्रह्मताम प्रतिबोधयति। आनंदमय कोश का अंतिम वाक्य है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, और आनंदमय कोश का प्रथम वाक्य है तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, कोश का प्रथम वाक्य है। वृत्तिकार कहते हैं कि आनंदमय मंत्र के अंतिम दूसरा मंत्र में आया है कि सो अकामयत, इसलिए कहा गया कि जो अकामयत है वो ब्रह्म है, कामना करने वाला सृष्टि करने वाला ब्रह्म है, अकामयत ब्रह्म है, इसलिए ठीक उसका पूर्व में जो आनंदमय है उसको भी ब्रह्म होना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आनंदमय कोश में कहा गया उसी को ही था कि सो अकामय तो कहा गया, इसलिए आनंदमय ब्रह्म होना पड़ेगा। सिद्धांत कहता है कि वो जो मंत्र है आनंदमय कहने वाला मंत्र उसका प्रथम वाक्य है आनंदमय एतस्माद् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, और आगे है तस्य प्रियमेव शिर आगे मोद उत्तर पक्ष प्रमोद दक्षिण पक्ष आनंद आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वो मंत्र पूरा हो गया, उसके बाद है सो अकामयत। अभी पूर्व मंत्र का प्रथम वाक्य है आनंदमय, पूर्व मंत्र का अंतिम वाक्य है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आगे मंत्र में है सो अकामयत, अभी सो अकामयत का नजदीक ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा हुआ ना आनंदमय हुआ, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा हुआ, तो सिद्धांति ये बात कहता है सा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति अनेन सन्निहित तरेण, ये अधिक नजदीक है सन्निहित तरेण ब्रह्मणा संबध्यमाना सा श्रुति स्व कामयत श्रुति, ये ब्रह्म के साथ संबध्यमान हो करके न आनंदमय से ब्रह्मतांग प्रतिबोधयति, ये जो स्व कामयत ये आनंदमय को ब्रह्म नहीं कहता, ये तो पुच्छ जो ब्रह्म है उसी को ही ब्रह्म, क्योंकि वह ब्रह्म साक्षात शब्द भी है, वो सन्निहित तर समीप तर है। टीका में तद अपेक्षत्वात् इति कामयित्री पुच्छ ब्रह्म विषयत्वात् इत्यर्थ, आगे भाष्य में शब्द आता है तद अपेक्षत्वात्, तद अर्थात कामयित्री पुच्छ ब्रह्म को अपेक्षा करता है, अर्थात ये जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा उसी को आगे स्व कामयत से कह दिया गया। आगे भाष्य में तद अपेक्षत्वात् अर्थात जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वही आगे स्व अकामयतम उसी को अपेक्षा करके आगे ग्रंथ है। अर्थात ये जो स्व अकामयत ये छह है, आगे सप्तम मंत्र में ये है रसो वैश इत्यादि। रसो वैश्य सप्तम मंत्र ना अष्टम मंत्र लिखा है, 2728 मंत्र संख्या लिखा है, रसो वैश नहीं लिखा है। अच्छा वो सप्तम अथवा अष्टम मंत्र है। रसो वैश रसम हेवायम लब्ध्वा आनंद आनंदी भवती, इस प्रकार के जो आगे मंत्र है वो उसी को, अर्थात जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा जो अकामयत आगे उसी को ही रसो वैश स कह करके उसी को परामर्श करता है। इत्यादि न आनंदमय विषयता, ये मंत्र भी आनंदमय को विषय नहीं करता है। पूर्व पक्ष ननु स्व अकामयत इति ब्रह्मणी पुंगलिंग निर्देशो न उपपद्यते। अगर आप वहां स्व अकामयत इसके आनंदमय को नहीं लेकर के अगर ब्रह्म को लेंगे, पूर्व पक्ष कह रहा है कि स्व अकामयत स से आनंदमय को लीजिए, आनंदमय पुंगलिंग है, स पुंगलिंग है घट जाएगा। अभी आप समीप तर दिखा करके ब्रह्म को लेते हैं, ब्रह्म नपुंसक लिंग, उसके लिए स्व अकामयत क्यों कहेगा, तद अकामयत कहना चाहिए था। ननु स्व अकामयत इति ब्रह्मणी पुंगलिंग निर्देशो न उपपद्यते स कैसे कह दिए, तो न उपपद्यते सिद्धांत कहता कि नायम दोष तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यत्र पुंगलिंगेन अपि आत्मशब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्। तो वहां मंत्र आरंभ हुआ ब्रह्मविद आपनोति परम, तो वहां ये आगे है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये नपुंसकलिंग है, उसी के आगे मंत्र है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः, जो ब्रह्म नपुंसकलिंग में कहा गया उसको फिर आत्मनः पुंगलिंग कैसे कहा गया। तो अगर नपुंसकों को भी पुंगलिंग में निर्देश किया जाता है, यहाँ भी ब्रह्म नपुंसकों को स्व अकामय तो पुंगलिंग में निर्देश किया जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यत्र पुंगलिंगेन अपि, यहाँ भी पुंगलिंग से आत्मशब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्, जो ब्रह्म शब्द ब्रह्मविद आपनोति परम वो नपुंसक लिंग उसी को आत्मशब्द से कह दिया गया। आगे या तू टीका में यद उक्तम पंचम स्थानस्थत्वाद आनंदमये ब्रह्मवल्ली समाप्ता भृगुवल्लीवत इति, भृगुवल्ली का पंचम स्थान में है आनंद ब्रह्मेति व्यजानात, आनंदाधियव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंभिसन्ति। तो इसी प्रकार की, और वहां भृगुवल्ली वही अंतिम हो गया, उसके आगे और विचार नहीं है। यहाँ जैसे आगे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा, वहां आगे नहीं कहा, तो आनंदम ब्रह्म इति बेजाना ऐसे कह दिया। अभी ये वृत्तिकार वालों का कहना है, देखिए भृगुवल्ली में पंचम स्थान पर आनंद कहा गया है और वो अंत है, और ये जो ब्रह्मवल्ली में जहाँ कोश का कथन होता है यहाँ पंचम में आनंदमय है, इसलिए भृगुवल्ली का पंचम में जो आनंद है ब्रह्मवल्ली का पंचम में आनंदमय, ये दोनों एक ही होना पड़ेगा क्योंकि स्थान साम्य दोनों में समान स्थान है, इसलिए जो ब्रह्मवल्ली का पंचम आनंदमय ये भी आनंद ब्रह्म ही होना पड़ेगा ऐसा कहते हैं, क्योंकि भृगुवल्ली का पंचम में आनंद है, भृगुवल्ली का आनंद ब्रह्म इति बेजाना वो आनंद पंचम है, और ब्रह्मवल्ली में पंचम में आनंदमय है, स्थान साम्य से दोनों एक ही होना चाहिए वृत्तिकार कहे। यद उत्तम टीका में पंचम स्थानस्थत्वात् पंचम स्थान तिष्ठति, दोनों समान हो गया, आनंदमय ब्रह्मवल्ली समाप्ता, जो ब्रह्मवल्ली है वो आनंदमय उसका अंतिम हो गया, ब्रह्मवल्ली जहाँ है ब्रह्मविद आपनोति परम तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, ये ब्रह्मवल्ली द्वितीय बलि, और भृगुवल्ली तृतीय बलि। तो वहाँ पिता वरुण के पास जाते हैं ब्रह्म का ज्ञान कराइए, पिता फिर कहते हैं ये तपसा ब्रह्म विजिज्ञासो ये तो वायु माने भूतानि जायन्ते कह करके, वहाँ वो एक एक अवस्था को अतिक्रम करता है, जैसे ब्रह्मवल्ली में पांच कोष कहा गया है वहां भी पांच ऐसे अवस्था पार करके वो जा रहा है। तो इसलिए वृत्तिकार कहते हैं कि दोनों पंचम अवस्था बराबर होना पड़ेगा। ऐसे यहाँ कहने से भाष्यकार कह रहे हैं या तू, जो या तू कहते हैं टीका में देखिए तत्राह प्रतीक दिया है यत्वीति, तो यत्वीति है भाष्य में, किंतु यत्तु नहीं है भाष्य में, या तू, इसलिए टीकाकार कहते हैं यत्वीति प्रतीक के आगे या तू इत्यर्थ। अर्थात ये जो यत्तु इति यहाँ पाठ दिया है कहते हैं या तू इस प्रकार के, ना ना ना या तू इति अर्थ, अर्थात ये जो अच्छा ये प्रतीक जो यत्वी इति लिए हैं, ये प्रतीक कौन लिया है भाष्यकार ने, टीकाकार, टीकाकार, टीकाकार तो या तू प्रतीक लेना चाहिए था, हाँ भाष्य में यत्तु है आप लोग का, यत्तु है, ओहो यहाँ भाष्य में यातु है, तो अर्थात वहाँ भाष्य में ही यत्तु, अर्थात टीकाकार का सामने में भाष्य में यत्तु है, इसलिए वो प्रतीक लिए हैं यत्तु, किंतु कहते हैं इसका अर्थ यातु होना चाहिए, क्यों, जो विषय विचार करना है वो या स्त्रीलिंग है, क्या विचार करना है आगे भाष्य में यातु, भार्गवी वारुणी विद्या, ये विद्या स्त्रीलिंग है, तो इसलिए भाष्यकार भगवान जो यत्तु कह दिए उसका अर्थ है या भार्गवी वारुणी विद्या, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात इति, पूर्व पक्ष यहाँ शंका करता है तो भार्गवी वारुणी विद्या आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात इति पहले विचार हुआ था, इसलिए यहाँ खाली इतना कह देते हैं अर्थात यत्तु जो आपने कहा था इसके बारे में, सिद्धांत कहता है कि इति कह करके आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात इति, इति कह करके पूर्व पक्ष पूरा हुआ, सिद्धांत कहता है कि तस्या मयट अश्रवणात, वहां जो भृगुबली में है आनंदो ब्रह्मेति बेजानात उसमें मयट है क्या, नहीं, नहीं है, तो नहीं होने से वो जो आनंद है वो शुद्ध आनंद का बात है, किंतु यहाँ तो आनंदमय है ये मयट है, ये दोनों समान नहीं होंगे, इसी सिद्धांत कहता है इति तस्या मयट अश्रवणात। और दूसरा है जो भृगुबल्ली में आनंद का बात है वहाँ प्रिय शिरस्त्वादि अश्रवणाच, वहाँ ये भी नहीं है, वहाँ कोई अवयव उसका कथन नहीं है, अश्रवणाच युक्तम आनंदस्य ब्रह्मत्वम, इसलिए भृगुबल्ली में जो पंचम स्थिति में है आनंद वो तो ब्रह्म ही है, वहाँ आनंदमय नहीं है, तस्माद अणुमात्रमपि विशेषम अनाश्रित्य न स्वत एव प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते, इसलिए ब्रह्म में कुछ अगर विशेष को आश्रय नहीं करेंगे कुछ उपाधि नहीं लेंगे तो स्वतः ब्रह्म में प्रिय शिरस्त्वादि उपपद्यते न, न स्वतः उपाधि लेने से ही आनंद में आनंदमय होकर के उपाधिग्रस्त होकर के अवयव सवयव हो जाएगा। और वृत्तिकार कहते हैं जब पूर्व पक्षी कहा था कि आनंदमय से ब्रह्म को कहेंगे तो अवयव कैसे आएगा, वहां वृत्तिकार उत्तर दिए थे वो अवयव आनंदमय का नहीं है, वो किसका है, वो जो समीप में है विज्ञानमय, ये विज्ञानमय का अवयव यहाँ कह दिया गया, वास्तविक इसका अवयव नहीं ऐसा वहां कहते, तो सिद्धांत कहता है क्यों उसका अवयव श्रवण हुआ है उसका अवयव है, आनंदमय का ही अवयव है। अच्छा ठीक है, मैं न च यह सविशेषम ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितम, अगर आप विशेष को उपाधि को आश्रय करके आनंदमय को सावयव अगर ग्रहण करेंगे कहेंगे तो सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन हो जाएगा, और यहाँ सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करना यहाँ ईप्सित तो नहीं है, क्यों, बांग मनसो गोचर अतिक्रम सुते, तो ये यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो ये शुद्ध ब्रह्म का ही यहाँ कथन हो रहा है, तो बांग मनसो बांग मनसो गोचर अतिक्रम यतो वाच निवर्तन्ते, टीका में यातु इत्यर्थ मयट श्रुत्या सावयवत्वादि लिंगेन च स्थानम बाध्यम इति भाव, मयट श्रुति यहाँ आनंदमय में है और पंचम भृगुबल्ली में वहाँ मयट श्रुति नहीं है, और दूसरा जो आनंदमय द्वितीय बल्ली में है वहाँ सावयवत्व है और तृतीय बल्ली में आनंदबल्ली भृगुबल्ली में वहाँ सावयवत्व नहीं है, ये लिंग हो गया, पहले मयट श्रुति दूसरा हो गया सावयवत्व आदि लिंग, इसके द्वारा जो आप दोनों में पंचम स्थानों को साम्य दिखा रहे हैं वो स्थान बाध हो जाएगा, ये प्रकरण में सर्वत्र तात्पर्य निर्णय में भी उसी को श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इसको व्यवहार कर दिए हैं। तो यह शेष शेष निर्णय में व्यवहार होना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ शब्द और अर्थ ये दोनों में शेष शेष लेकर के व्यवहार कर दिया गया, अर्थात तात्पर्य निर्णय में भी उसको व्यवहार कर दिए हैं श्रुति लिंग इत्यादि का। तो स्थान रूपक जो ये स्थान हो गया पंचम प्रमाण श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान, वो श्रुति और लिंग के द्वारा स्थान बाध हो जाएगा बाध्यम इति भाव। मूल में दिया वांग मनस गोचर अतिक्रम श्रुते, तो गोचर शब्द का अर्थ कहते हैं गोचर अतिक्रम गोचर तो अभाव, वाणी और मन का गोचर विषय नहीं बनेगा ये ब्रह्म। यतो वाच निवर्तन्ते ये कहा गया आगे भाष्य में, तस्माद् अन्नमयादिषु इव आनंदमयेपि विकारार्थ एव मयड विज्ञेयो न प्राचुर्यार्थ। तो आनंदमय में जैसे सब ये मयड प्रत्यय विकार में है, इसी प्रकार आनंदमय में भी अन्नमय में जैसे मयड विकारार्थ में है, इसी प्रकार आनंदमय में भी मयड विकारार्थ विज्ञेय न प्राचुर्यार्थ। वृत्तिकार वहाँ प्राचुर्य अर्थ कहे थे, विकार शब्दात नेति चेन न प्राचुर्यात इस प्रकार कहे थे, तो सिद्धांत कहता है कि प्राचुर्य अर्थ नहीं लिया जाएगा। तो ठीक है, अभी ये तो आप यहाँ तक सब श्रुति के आधार पर आप प्रमाण कर दिए, अर्थात आनंदमय ब्रह्म नहीं है, आनंदमय जीव है क्योंकि वो सावयव है, और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आनंदमय का जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है क्योंकि आगे श्रुति स्व अकामयत है, आगे आनंद का ही अभ्यास किया गया है, रसो वैस वहां भी आनंद का बात है। इतने सारे श्रुति का प्रमाण देकर के आप कह दिए कि वहां अर्थात ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म स्व प्रधान मुख्य है, आनंदमय तो जीव है, आनंदमय ब्रह्म नहीं है, ये आप सब श्रुति के आधार पर प्रमाण कर दिए। किन्तु सूत्र का गति क्या होगा, आनंदमय अभ्यास, और ठीक है वहां आनंदमय शब्द से प्रकृति अर्थ को प्रधान लेकर के आनंदमय का अर्थ आनंद ब्रह्म ऐसा ले लेंगे, अरे आनंद अभ्यास हुआ है ये तो घट जाएगा किसी प्रकार। आगे विकार शब्दात नेति चेत न प्राचुर्यात, मयट विकार अर्थ का नहीं है प्राचुर्य अर्थ का ही, ये सब सूत्र को कैसे घटाएंगे, ये वृत्तिकार पूछेंगे अभी सिद्धांति को, ये आगे सब कह रहे हैं। सूत्राणी तु भाष्य में सूत्राणी तु एवं व्याख्यानी, तो सूत्र सब ऐसे व्याख्यान करना है। तो टीका में अभी सूत्र का अर्थ को जैसा पता चलता है आप अभी ऐसा उसको सीधा व्याख्यान नहीं लिए, आनंदमय अभ्यासात सूत्र तो आनंदमय कहता है, उसको आप आनंदमय से प्रकृति को प्रधान मान करके आनंदमय का अर्थ आनंद कर दिए और आनंद अभ्यासात ऐसा घटा दिए। आगे विकार शब्द नेति चेन न प्राचुर्यार्थम, ये तो मुख्य सिद्धांति का मत में घटना कठिन है क्योंकि विकार मयट का अर्थ है प्राचुर्य मयट का अर्थ है, वो तो वृत्तिकार मत में स्पष्ट है, आपका मत में घटेगा नहीं। तो ये जो प्रथम बात भी जो आप आनंदमय अभ्यासात को जो घटा दिए, तो वो आप श्रुति को प्रधान मान करके सूत्र को इतना महत्व नहीं दे करके श्रुति के आधार पर आप घटा दिए, आनंदमय अलग है और ब्रह्म अलग है ये तो घटा दिए। अभी कहते हैं कि क्यों इस प्रकार घटाए, श्रुति को क्यों आप मुख्य माने, यहाँ तो ब्रह्म सूत्र का विचार हो रहा था, तो इसलिए कह रहे हैं वेद सूत्र और विरोध है। अगर विरोध होगा कौन वेद और सूत्र का बीच में प्रधान कौन माना जाएगा, वेद माना जाएगा। कहते हैं गुणे तो अन्याय कल्पना, और किसी एक को अन्याय कल्पना करना है अर्थात मुख्य अर्थ से हटा करके अन्य अर्थ करना है, तो जो गौण है उसी में ही करना है, तो श्रुति तो प्रधान है। वेद सूत्र और विरोध है गुणे तो अन्याय कल्पना, जो गुण गुण अर्थात जो गौण गौण में ही अन्याय कल्पना होगा, अन्याय कल्पना अर्थात तो अन्यथा नयनम, अन्य प्रकार की उसका व्याख्यान करेंगे। इति सूत्राणी अन्यथा नेतव्यानी, सूत्रों को अन्य प्रकार से व्याख्यान करना पड़ेगा, इसलिए भाष्य में कहा सूत्राणी तु एवं व्याख्यानी। अच्छा आगे टीका में पूर्वम ईक्षत है, अभी वृत्तिकार के अनुसार ये अधिकरण का संगति दिखाया गया था, अभी भाष्यकार उसको पूरा अलग अर्थ ले लिए, तो लेने से अभी सूत्र का सब पूर्व अधिकरण के साथ ये अधिकरण का संगति दिखाना पड़ेगा। इसके लिए कहते हैं पूर्वम इक्ष्यते है संशय अभावात इति युक्त्या प्राय पाठो न निश्चायक इति उक्तम। अब उसका पूर्व अधिकरण क्या था? इक्ष्यति अधिकरण। इक्ष्यति ईक्षणम ये चेतन धर्म ना जड़ धर्म? चेतन धर्म, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए वहाँ ईक्षण करता तो चेतन ब्रह्म को मान लिया गया, जड़ प्रधान नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय अभावात इति युक्ति दे करके आप प्राय पाठ वहाँ निश्चय को नहीं हुआ। प्राय पाठ क्या था? तत्तेज ईक्षत ताहा आप ईक्षंत, ये सब जड़ में भी ईक्षण कहा गया और उसी प्रभाव में भी था कि तद ईक्षत, तद पद से आप प्रधान को नहीं लेकर के ब्रह्म को ले लिए। जब दो जड़ ईक्षण कर सकते हैं और तृतीय प्रधान जड़ ये भी क्यों ईक्षण नहीं करेगा? प्राय पाठ को वहां पर नहीं माने, क्यों नहीं माने? कहते ईक्षण चेतन धर्म, इसमें कोई संशय नहीं है। तो होने से आप प्राय पाठ वहां निश्चय का नहीं हुआ, ये स्पष्ट हुआ ना? प्राय पाठ दो में जड़ में ईक्षण होगा तो तृतीय में भी हो सकता है, ये प्राय पाठ है, किंतु आप नहीं माने क्योंकि ईक्षण चेतन धर्म है, तो वहां प्राय पाठ निश्चय का नहीं हुआ। गौण प्राय दिया है, अच्छा ठीक है, गौण प्राय पाठ हो न निश्चय का अधिक संगत है। गौण प्राय पाठ ये टीका में ना सूत्राणी प्रतिशरी प्रतिपेक्षित सूत्र हाँ गौण प्राय पाठ ठीक है। गौण प्राय पाठ न निश्चय पेंसिल तो ना दीजिए तो निश्चय का नहीं हुआ इति उत्तम। तरी अत्र पुच्छ पदस्य आधार अवयवयोर लक्षणा साम्यात् संशयो अस्ति इति अवयव प्राय पाठ निश्चयक इति पूर्वाधिकरण सिद्धांति युक्ति अभावेन पूर्वपक्षे इति। तरी अत्र अत्र अर्थात आनंदमय अधिकरण में पुच्छ पद ये सिद्धांति कहता है कि आधार होगा, अधिष्ठान होगा, और पूर्व पक्ष कहता है कि पुच्छ ये अवयव है, अवयव ये लक्षणा साम्यात, दोनों को पुच्छ पद में लक्षणा करना पड़ेगा, क्योंकि पुच्छ शब्द का अर्थ आधार नहीं होता है। सिद्धांति कहता है कि पुच्छ शब्द का अर्थ आधार लेंगे तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये घटेगा, तो सिद्धांति को लक्षणा करना पड़ेगा, और पूर्व पक्षी पुच्छ शब्द से अवयव कहता है, तो ठीक है पुच्छ अवयव है उसको लक्षणा करना नहीं है, पुच्छ को अवयव मानता है वो पूर्व पक्ष, इसलिए उसको लक्षणा करना नहीं। किंतु ब्रह्म को भी अवयव अर्थात लांगुलो, ब्रह्म तो लांगुलो नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म को अवयव रूपक ये अवयव बनाने के लिए आपको मानना पड़ेगा वहां लक्षणा। पुच्छ अवयव है ठीक है, किंतु ब्रह्म पुच्छ नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको भी मानना पड़ेगा लक्षणा। सिद्धांति को ये लक्षणा मानना पड़ेगा क्योंकि वो पुच्छ को अधिष्ठान लेता है, पूर्व पक्षी को ये लक्षण मानना पड़ेगा कि ब्रह्म पुच्छ रूप का अवयव नहीं हो पाएगा, यद्यपि पुच्छ अवयव है किंतु ब्रह्म लांगुल रूप का अवयव कभी बनेगा नहीं किसी ना। यहाँ सिद्धांति और दूसरा हो गया कि वृत्तिकार पुच्छ ना, सिद्धांति अभी कहता है कि आनंदमय कोश का पुच्छ ब्रह्म है अर्थात आनंदमय कोश का अधिष्ठान ब्रह्म है। यहाँ पुच्छ शब्द का अर्थ अधिष्ठान, तभी घटेगा ना, जीव का अधिष्ठान ब्रह्म है, सिद्धांत ये कहता है घटेगा। पूर्व पक्ष कहता है कि क्यों लक्षणा करेंगे, पुच्छ का अर्थ अवयव है अवयव लेंगे, तो सिद्धांत कहेगा अगर आप अवयव लेंगे तो ये ब्रह्म किसी का कभी पुच्छ बनेगा क्या? पुच्छ का अर्थ लांगुलो, तो ब्रह्म कभी किसी का लांगुलो नहीं बनेगा क्योंकि पुच्छ शब्द का अर्थ लांगुलो है, वो नहीं बनेगा। इसलिए आपको भी ब्रह्म को अगर पुच्छ बनाना है, यद्यपि पुच्छ अवयव है फिर भी आपको भी लक्षणा करना पड़ेगा क्योंकि पुच्छ अवयव है किंतु ब्रह्म पुच्छ नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको भी लक्षणा करना पड़ेगा। इसलिए पुच्छ पदस्य आधार अवयवयोर लक्षणा साम्यात, दोनों को भी लक्षणा करना पड़ता है, तो होने से संशयो अस्ति, यहाँ संशय हो गया। लक्षणा तो करेंगे किंतु आधार में करेंगे अथवा अवयव में करेंगे, ये संशय हुआ। तो होने से अवयव प्राय पाठो निश्चय, क्योंकि पहले जो चार कोष हो गए वो सब में जो पुच्छ है वो अवयव सर्वत्र लिया गया था, इसलिए यहाँ भी ले लिया जाएगा, ये निश्चय हो जाएगा। इति पूर्व अधिकरण सिद्धांत युक्ति, पूर्व अधिकरण में सिद्धांत का युक्ति था कि यहाँ तो प्राय पाठ निश्चय नहीं होगा क्योंकि ईक्षण जो है चेतन धर्म है, किंतु यहाँ तो कोई ऐसे प्रकार सिद्धांत का युक्ति नहीं है, तो नहीं होने से सिद्धांत युक्ति अभाव है न पूर्व पक्ष की, इसलिए पूर्व पक्ष यहाँ कहेगा कि प्राय पाठ निश्चय होगा। भाष्य में अच्छा आज यहाँ सर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।